فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كالوحة وضبادا عاواتكم اغليسانا وحاكم دا سركال انك بدن تبنسانو مسلمين تكو تعديبين اي حبسيقا قدك جلعو وضاو علوس او كسو غاري هول قل قرشيسان او مجاهدين تأل الشباب اي كفورية مقالدا مقدشة سركال كترسان دولة فدرال كأي إلالة ديسة او كضاو عمي خرح لغو لبيك صدي دقمدا ديني له اي مقالدا مقدشة. إذا عد إسلامي أهي الفرقان أو وريستي وارق ولاية إسلامي أهي قلقدو كدي ماركي إذا عدو أي برنامج يتحنا أه كدياريسي مقالة عيلبور ولاية إسلامي أهي بكول أو كقوليستي حالنتا قلاف سوجي تميي أو أدحيي بيالها ججاله يلواي أي وددقة ولاية داسي قضب داسي يحب انتي روح قرآن كأو كدقن أيانو إذن كغسو قبين دونا برنامجك ومارك اليروح. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب إن مقميس أسدح ذا بشد القعدة سندكن أفر بقل أفرتني سدح ذا هجرقة وأفقصنا كود بش لحات سند الله بدكن لبي لباتن كإميلادقة قضبك وغهر أي برنامج كان وحقون قنية دقالي هنو كترسن حركة الشباب المجاهدين أي سعده لسوء لافين مقدشة كفولي حول قل الله لقود آوعي سراكيل كترسن دولة دا حسن شيق حول قل قرشيسا ومانت مجاهدين تأل الشباب أي كفولي دقم دا بون ديره وحال قود آوعي سركال كترسن دولة دا oo lagu magacaabo Xasan Abuja. Xaaladda sarkaalkan ayaa laga deerinayaa. Abuja ayaa caan ka ah Muqdisho muddo 16 sano ah, waxa uu ka howlgalay xabsiga godka Jilicow halkaas oo uu ku tacdimi jiray dadka muslimiinta ah ee ku xiran xabsigaasi. Dhanka kale, qarax maanta ka dhacay degmada Daynile waxaa lala beegsaday sarkaal ka tirsan dowladda kaas oo lagu magacaabo Salaad Isxaaq Yuusuf. Qaraxa waxaa ku dhintay askari ka tirsan staafka Gaanshaalle Salaad Isxaaq Yuusuf, waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay sarkaalka la beegsaday iyo shan ka tirsan ilaaladiisa. Wararkii ugu dambeeyay idaacadda Alfurqaan soo gaaray ayaa sheegaya in dhaawaca sarkaalku uu yahay mid culus, waxaana goobta ku burburay gaariga. Waagaa khudba kale ayaa nagu soo maqan. لكن مركان كسو دوادا حلقة التضبات يسد حاد حبنتي روح قرآن كأوكو لقن فضيلة الشيخ نور معلن عبد الرحمن ايا نوسو جيدين دونا اي دقي سيهبو. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أيدان الله وحبه سبحانه وتعالى وحكسه الشيكي قارون نك ليراده كا وحا حلقيسي أو هاي نندقى لها أتكو الله أو شوي قالها بدنو ألا السيح ولا بدنو الهاي مركا. فخرج على قومه تلكيش مركا جوغي أيو في زينتي وغرفي زيني حداسي وكسو غنو صباحي صناشناشن مركا ذاتك الله يغيب سمين. قال الذين يريدون الحياة الدنيا نولوش لو كو دونا وحي لهذا آخر وان شغل كل هاي يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ألا ما وح قارون لسيوك أنا لسي innahu qaarun laduu xadin saami miduu saaxiibo waay iyo nasiib xadigaasoo cadiim wey alla nasiib badana kula dhareerka ka da'ay. Aayaddan waxay ku jirtaa suuratu alqasas, suuradda la yidhaah, waana darsigan aan hadda doonin inaan dhuuxnoon ku dhaqanno. Kana mida duruusteen itixaanaha ahayd ee qoral qoraalkeeda waxay dhuux qur-aanku ku dhaqan, sunnaduna kama harto. Ruuxun inuu wax dhuuxo ku dhaqmo waa qasab intuu banoolyah. Inuu marka baatilka iyo dhuuxo ku dhaqmo iyo inuu xaq iyo dhuuxo ku dhaqmo oo labadaas midaba wax kale ma jiraan. Aayaddan marka waxay tilmaamaysaa iyo aayadda ka dambaysaba dadku qiimeynta shayga la qiimeyhayo inay ku kala aragti duwanaadaan, sababna ay u tahay aqoonta markaas ay wax ku dhisayaan. Haddii aqoontoodu tahay cilmu rusul, rususha aqoonteedu ee waxu raxmaan ah alii caalimul ghaybi washahaadati ahay, haddii aqoontoodu tahay halkaa ka intilaaqan ka anba qaadayaan, way garanayaan qiimeynta dhabta ay garahay. Ama haddii aqoontoodu tahay wasaawisu shaydaan, nimankii wasaawisu shaydaan aqoon mooday markii qaaruun ku soo dul baxay waxay u arkeen inuu yahay nasiibkii ugu dambeeya nin haysta oo ay tahay asigoo kale uun la noqdo. Laakiin raggii aqoonta rasmiga lahay ee cilmigii naafic ahay lahay way isbedeleen. Wa qaala aladiina utul cilma, waxay yidhaheen cilmigaas waa kii iimaanka la socda, waylakum hoogiine sawaabullahi ala khayrkiisa, alla abaalkiisa khayrun khayr badan, liman uu khayr badan yahay aman alla rumeeyay oo camila saalixan shaqooyin wanaagsan shaqeeyay. Walaa yulaqaaha arintaasna lala kulmi maayo la siin maayo ilaa saabirna ku adkaysteen maayo. Tanu marka waxay la mid tahay maanta asharikaatu lcimlaaqa ee adduunyada sidaa muuqaladooda dadka ugu muujinaya in alaala inti marka aqoon fadhiso aan lahayn oo cilmigooda uu yahay cilmigii sadxiga ahay oo cilmu shayaadiin wasaawisu shaydaan ah, shaydaankii uqurxiyaha moogta la usayinana lahum fil ardi waa ta'ihi alla horumarka barwaaqada dhareerka ka daahay. Wiil iyo gabarba, oday iyo igaarba waa kuwa wadaad iyo waranle, in yaro alla u naxariiso daciifa almansuura mitishah iyo haddaba maarata alfirqatu naajiya isku macnaa mooyaane inti kale waa ka wahnigiya ku dhaa xubu dunyaa karaahiyatu lmowt. Taasaa marka aan ka faa'idina sheekada aadayna u darasa badanta, laakiin intaasaan kusoo koobeynaa. Wallahu subxaanahu watacaala نحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo degmada ceelbuur ka diyaarinaysay barnaamijyo tixano ah oo intiiniina la socotay aad dhegaysateen ayaa muddadii ay shaqadaasi ku jirtay la kulantay waariga gobolka galgaduud sheekh cabdullaahi abuu khaalid. Wariyahan cabdullaahi soomaali ayaa waraysi dhinacyo kala duwan taabanaya la yeeshay caawana waxaan idin soo gudbin doonaa insha allah qaybta koowaad. Ugu horeyn waxaan waliga weydiinay waa sidii xaaladda gobolka galgaduud. Runtii intii aan bilaawin su-aashaas jawaabteeda waxaan rabaa inaan walaayada horta aan ka hadlayno waa walaayada galgaduud oo ku taalo bartamaha Soomaaliya ama gobolada dhexe loo yaqaano. Waxayna ka mid tahay walaayaadka shareecada Islaamka laga maamulo. Markaan fiirino walaayada dhanka bari, waxaa ugu ka saaran maaragtay badda dhankan koonfur shabeelada dhexe ayaa ka saaran, dhankan galbeedka walaayada Hiiraan, dhanka waqooyina maaragtay wadankan la haysto oo Soomaaliya iska leedahay oo Soomaali Garbi loo yaqaano, dhankan maaragtay waqooyi barina walaayad Mudug. Marka runtii degmooyin tiro badan ay ka kooban tahay, inta badan shareeca Islaamka laga maamula walaayadan ka hadlayno walaayadaasi. Marka aan usoo laabto su-aashii jawaabteeda aan usoo laabto, runtii walaayada hadda xaaladeedu ay degan tahay oo amni ahaan aad iyo aad bay u degan tahay. Dhanka runtii sanadkan roobka iyo dhulka waa barbaraysan yahay, qeybna roob fiican u helay, qeybna waa maaragtay aad roobka ugu yaraa. Haddana ay saas tahay ummadu waa degan tahay, ciddii dabka ka daman waa isu gurminaysaa. Dee walaayada waxaa u badan xagga maciishada iyo marka laga hadlayo maaragtay hoolaha nool ayaa u badan, maaragtay beeran waa jiraan oo digir iyo maaragtay badar kaleba ay ka abuurtaan. Dhanka kale maaragtay xagga waxyaala ay la gaartahay walaayada waxaa kamid a sida burjikada iyo dad badan ay ka shaqaystaan, shaqooyin kale kala duwan kulli waa ay qabsadaan. Marka jazaakallahu khayran, kulli taas ayaan ka xasuusnahay. Adiga oo ah waaliga iyo saraakiishan kale ee garbahaada fadhiya amaba kula shaqeeya ama makaatibta odayaasha ka ah, maxay tahay hawshaad qabataan? Bismillaahi raxmaaniraxiim. Runtii annaga mahaam iyo waajibaad oo maaragtay runtii dee ayaa meeshan u joognaa. Barnaamijyada aan u taagannahay koow waxaa kamid a maaragtay jaanibka dacwada iyo umada in maaragtay dee buraarig asaasiyaadka diinta sida maaragtay madaarista qur-aanka inaan u toofiirino umada oo maaragtay baadiyihii iyo meel walba xalaqaadka iyo masaajidda iyo meelahaasi duruustii iyo maaragtay umada kulle cilmigii in qof walba marxalada uu joogo marka kor loo qaado ogoontiisa. Marka dhankaasi waa majaal ballaaran oo xagga waxbarashada ah oo maaragtay macaahida jirto oo maaragtay dowraad baa dhacayo maaragtay si dorontori ama maaragtay qabaailka xagga dhalinyarada xagga maaragtay haweenka. Midda labaadna waxa waaye dee umada dhanka caafimaadka walaayada waxay gacanta ku haysaa isbitaallo, markaas si free ama maaragtay lacag la-aan ah umada looga adeego looga shaqeeyo ayaa yaalo, daawooyinka la siiyo oo maaragtay dhakhaatiir joogto oo fareegkii looga talagalay ka shaqeeyo, waa adeegyada markaa walaayada bixiso ayuu kamid yahay. Waxaa kale kamid a maaragtay haddii ay dhacdo maaragtay kulaylka iyo abaarta umada in maaragtay dhexdooda maaragtay waxa isu siiyaan oo maaragtay isu gurmadaan oo walaayadii nafteeda garab gacan iyo garab ay siiso ayaa kamid ah. Waxaa kale afar uga ah barnaamijyada markaa la qabto sida adeega maaragtay wadooyinka oo kale hadda ceelbuur oo kale maaragtay sida maaragtay meelo badan oo baabuurta dhibi jirtay xilliga maaragtay roobka oo kale oo la sameeyey oo maaragtay buundooyin iyo la dhisay ayaa jiro iyo meelo kale oo maaragtay wadooyinka markaa maaragtay wax laga qabtay ee jiro. Adeegaasi markaa maaragtay waa aan ka shaqeynaa. Dhanka garsoorka wax ma laga qabtaa? Dhanka garsoorka si fiican maxkamad ayaa furan oo maaragtay ummadda meeshaas ay ka kala baxdaa wixii maaragtay dhexyaalo oo u baahan maaragtay in garsoorkii iyo barnaamijkaasi ku aadan si fiican bay u shaqeeyaan oo maaragtay oo rotini ama joogta ay u shaqeeyaan. Barnaamijkaas weliba hadda walaayada gudaheeda maaha binaanka looga imaada ama meelihii hadda cadowgu joogay naftasa looga imaada, maktabka qadlaha ama garsoorka aad iyo aad u shaqeeyaa. Jazaakallahu khayran. Marka laga soo taga dee dadkan magaalada jooga ama labada qofood iyagoo baadiyo jooga wax isku qabsaday su-aada garsoorka iyo maxkamadda, maxay idinku dheefaan reer miyigu? Reer miyaha waa loo tagaa, waa maaragtay waxaa loona sameeyaa xagga dacwadu marka laga hadlayo, rag baa loo kabnaa oo ducaad ah oo maaragtay gaar ahaan dacwatul aryaaf barnaamij la yiraahdo ayaa jiro oo soo wareego tuulooyinkooda ugu tago oo marka maaragtay soo wacyigeliyo ama dowro u sameeyo ama masaajididii iyo nidaamiyo barnaamij ugu sameeyo. Amniga xaggiisa nafteeda haddii meel wax ka dhacaan dee waxba laga qabtaa arrimahaas iyo arrimo lamid ah dagaal qaba inaa waddanka ka dhici jiray ummaduna way islay jireen. Maxay idin leeyihiin iminka oo idinku aad la joogtaan, inkastoo mar qaar meelaha qaar ay wax ka dhacaan ma moodaa inay kasoo kabanayaan amaba maskaxdu soo dhismayso oo ay ka waantoobayaan dagaalada waaweynaa ee horay u dhexmari jiray? Waa mahadsan tahay. Runtii waxaa jiri jiray in maaragtay dadka qabaa-ilka ay islaayaan cid hadda maaragtay dhexgasho aan jirin, markii la daalo dagaalka laiskaga kala tago haddana laysku soo laabto, xuquuq jirin, maxkamadi jirin, ay ka noolaayeen cidda daalima cidda madluuma waxaas dhan maaragtay wax ka qabanaysa jireen inay kasoo noolaayeen. Marka haddii ay heleen runtii wilaayaadkii ma wilaayadii ay heleen oo maaragtay ciidankii xisbada ciidankii guud maaragtay jeeshkii oo furmaha jiro iyo ciidankii gudaha ka shaqeynayay iyo maamuladii ummadda oo ka dhex jiro oo si toose loo dhexgalay ummaddii oo maaragtay dadkii waxaa la yiraahdo dhulkan waxaa jiray maadasho waxaa la yiraahdo oo qofka haddii marba maaragtay ay quraxda ay dhacdo oo gurigiisii tegaynin oo maaragtay duurka seexin jiray oo maaragtay haddana salaadii subax markii oo quraxa soo baxdo xilligaasi soo kici jiray in hadda dadka guryahooda ay seexdaan oo qoryihii iyo waxyaalihii maaragtay istifaaci ay ka baxaan oo maaragtay nin walba markaasi oo u noolaado si degnaasho u noolaado oo maaragtay antaasay karaan marka taas waxaa la dhigi karaa ummadii si fiican ugu mahadnaqayaan runtii arrintaasi inay maanta ay arrin nasiib oo maanta ay u heleen oo Ilaahay soo gaarsiiyay ay tahay aad ugu mahadcelinayaa waay weeyadan waxaa jirtay ciidamada xarakada shabaab mujahideen iyo walaalidiina iskaashanay inaad xabad saarihiiseen deegaano marka hore aydan gacanta ku haynin oo dhanka u dhaxaysa dhuusan reeb iyo gurcaal dhaxtaalkooda dhowr mar hore xasuustaa in dhowr mar maqlay in la tagay oo maartay howlgalo ay ka dhaceen amaba laga qudbeeyay oo ragga mujahidiintu ay tageen dhankan cadaado iyo dhuusan reeb dhexdeeda meelo kamid inaad gaarteen mar in walaayadu rag ka tirsan ay tageen iyo ciidamadaba muxuu yahay qorshihin dhulkaas hadda dhul nabad ka jirta ma aha dhul maaragtay qabaailka dego ay isdilaan sii maaragtay horay oo dhulka ahaan jiray iyo fawdada ka jir jirtay oo dadkii maaragtay si dulmi ah gardaraa la iska dilo in marka amnigii aan meesha aan gaarsiino oo maaragtay dadkii amniga hadda walaayada qeybaada maaragtay xarakada walaayada ay joogto si nabad ay u tahay inay nabad u noqoto oo maaragtay qabaailkaasi wixii hadda ka dhaxeeyo inuu musaalaha aan u samayno aan heshiisiino waxaa kale ka mid ah in ku dhaqanka shareeca islaamka iyo maaragtay kitaabka allah subxaanahu watacaala inaan gaarsiino waxaa kale ka mid ah in aan ku dulqaadno cadowgaasi oo hadda haysto oo si qasab ah xoog ah ummaddii oo usoo xukun tagayso walaayadii oo maanta maaragtay ay rabaan shareecadooda oo ay ku dhasheen ay rabaan oo maaragtay ka hortaagan yihiin in cadowgaasi inaan ka dulqaadno oo maaragtay barnaamijkaasina ma aha barnaamij hadda annaga maaragtay dee ummadda aan qasbayno maahee ummadda degan waxa waaye ummad rabto diinta ay rabto oo walaayad inay gaarto rabto oo xiriiri naga dhexeeyo ummadda maaragtay haddii culimo ay tahay haddii waxgarad kale ay tahay bulshada qeybaheeda kala duwan ganacsatada ay tahay ummad rabto maaragtay walaayadii inay gaarto rabto waay ummaddaasi waa xiriira naga dhexeeyo maaragtay oo aada u ballaaran maxkamadii ay imaadaan waxay qaataan dowraadkii ayay wax ka qaataan waxay maaragtay aada iyo aad u jecel yihiin meel kale intii ay mar lahaayeen inay markii safarka haddaa xilliga ay muqdisho dhulkan ay u gudbaayaan inay maaragtay ay ka safraan walaayada maaragtay amni badan ay ka helaan markan tacaamul badan waxaa kale jira oo qabaailka meesha degan iyo qabaailka walaayada meelaha dariska laga yahay ama jiidda hore haddii wax ka dhacaan waxay u yimaadaan musaalaxadii waa maaragtay oo labadii qabiil oo maaragtay aaga ku xagga degan ku unta degan waa isu keennaa musaalax u samaynaa marka xiriir badana naga dhexeeyo wilaayada bakool ayaa ku guuleysatay xalinta khilaaf uu dhiig ku daatay oo soo jiitamayay muddo sannada ah una dhexeeyey beelaha jijeele iyo luwaay ee wada dega gobolka bakool munaasabad gabagabo u ahayd heshiiskaasi ayaa lagu qabtay degmada tayiqlow waxaana halka ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada iyo odayaal dhaqan labada beel ayaa isku haystay dhulal isugu jira deegaan iyo mid daaqin ah oo ku yaala deegaanada hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool suldaan cabdiwaaxid suldaanka guud ee beesha luwaay ayaa ka mid ah martida ka hadashay munaasabadda walay un ha marni ilaahay aan ka mahadyaan dhibaatadii ilaahay hanoobi dagaalkii laka jari rafaadkahay qabiil qabiilkiina niisgala ilaahay hanoobi maadaama haddii shaydaan meel kasti roogo oo mato iska dirahaayo shaydaankiisu ayna ilaahay noo goobadii uma xarakada noo deertay walaayadan gobolka bakoola ka mahadsana dhibaatadii yeedahay yeedaha afjarti lama qabiil oo walaale derise abti aysange sodiiseede wiliishe balisgala jaray walaanka isgalka mar horubahay la bilaawdi walaa khilaafeena dhexmari meel arahay may dhiiday in xoolo sugaadni may dhiiday intii bilaan laysku kufsidi may dhiiday intii dad laysku dili may dhiiday intii dad laysku dhaawacay may dhiiday intii guryi badan laysu gubi walaayo ay dhammaantiyoona walku heli safaylad heliisan qaadani heliis buuho qaadani xoolagii lisku gubi walqiimay hantidii adahay dadkii lahaa eliig naga haay may kala dhiiday gaali la qaaday walsheeni walaa yaro laku waayno insha allah wal isku xukumay wal dhiibahaay may kala dhiiday gabroogii la faraxumaay mehersho wal la biyahaay wal ku heli may kala laku heliyey dhibaato walaay meel ku dhii dhaawacyadii may liin dhaafay maxkamadda islaamka wal araas lamadii dilkaayna wal xukumi gaala la kuma ilaahay boqol neef ilaahay ba xukumay gaal yaa la xukumi tan kale yana saasan guheliini maadaama xaalaha ay tii muddo gaab aan goobna insha Allah u diidiyada in dhiibno fadaana ee dhamaan walayna dhaxmari walaaladaanu doodeerana dhaxmarti ee la soo tan kulli Soomaali geeke may sheegadaas ay walbadan saqobsaas dhulaas saqobsaas walaayo haynu ku heliini insha Allah waano afka ka hadlaa beel reer luway sultan sho guud afjiina ka hadlahaayo may sheegana in nibaadaas uu qaadani ay ilaahay dartiisan qaadani dhabnan qaadani waana ku dhabay doona insha Allah walay karaan kana isiin may siin sheegana insha Allah ilaahay niin tuugo in ilaahay niin fuday arantiyada insha Allah wal dhabaate dambo qabiil qabiil meelayada intan guuran si walaayidaan in xukunti aan qaadani barnaamijkaas dhulki iska haysinis nadiifana ni dhaxdhaxadi lamaadano insha Allah kadlan may la ray sabuul sun la ines garantiya walaas ka haysan yaa daaqan badanaayeen daaqan islaamka dhanba ku dhahooy biyo nasaaso kaleedu qaraabi ana abti ay sanana ilmaadeerana anis tanaazulni waan helin insha Allah walaan ku tabi saaxibadaya ka daradoona wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naqib usmaan kuus oo ah naqib ka guud ee beesha jijale ayaa markan loo yeeray waxana uu yiri bismillaah alhamdulillaah wa salaatu wasalaam ala rasuulillaah allahumma waffiqna lama tuhibbu wa tarda ilaahi markoo waxa uu maad celina aliin abuurtay oo koonkan la keenay asaga ayaan u maad celinaya maad aan dhamaad lahayn oo meel uu ku aan lahayn allah uu maad celina naga dhigay islaam islaamnimadu waa qaali sheedo qaali waa islaam heena badan islaamku waa qaali kalmad qaali ah waa kalmadaas marka allah lagu barbaariyo diinta la faasiyay kitaabkiisa uu hanuuni allah ayuu maad celinaya markii hore marka laba waxaan maad celinaya xarqo soo mujaahidiin noo fidisay gogoshaan isku hooshay beelaha ay xukunto say u dhaxdhaxadeen lahayd oo aad isku hooshay ayaan maad bilaaran u celinaya waxaan kula maad celinaya walaayada gobolka Bakool arintan si weyn maxaa isku taxlujay say u dhaxdhaxaysa beelaha walaalaha isku dhacay aadna juhdi baan ku bixisay ayagana mahadaha ka gaarto ajir xasan baan inta juhdi ay bixiyeen aad ajir xasan baan Allah ka siiyo dambigooda Allah ku dhaafo wax badan bay dadaaleen ugu bay noo fidiyeen si aan soo dhaweeyeen inta kadib labada beelo walaal ah oo xasaarad ah ay la martay oo isku dhacay waxay ku xukuntay meen kitaabka Ilaahay waxay ku markii loogu yeeri waayay ugu yartay waxay isku xukumeen kitaabka Ilaahay lagu xukumay labada meel la dilay boqol salaad oo akhlinkii boqol baa lagu muqallada lagu xukumay waan la qaatay waan la qaateen waxay isu dhaafeen min labaatan halaad isu dhaafeen walaalaha magay xisaabtameen lama ay fiiriyeen qaraanada ay fiiriyeen waxay isu dhaafeen ninkii labaatan halaad la dhaafay oo isu cafiyeen inta kadib waxyaalo dhaxmaray oo muxuu ahaay ama guriyo lagu gubay ama muxuu ahaay gabdh lagu kufsaday ama xoolo kale oo la kala dhaacay oo la kala qaaday oo si mise xalal u baxay dhamaan wixii dhacay oo ay dhaxday kiishiyeen walaayidan way ku ayiday oo wax heshiiskooda u tagelisay waayaga kiishiyeen waa loo kala qoray sidii uu wiishina loo qaatay sidaas markaa walaayidan ku maasan tahay say noo aqbashay heshiiskaas aanu soo qornay insha Allah ta'ala waxaan kala ku dareeyaa walaalaha ee maxaa isku dhacay beelada beelad waxaan u daarmaya wax la dilay way badiin gaar aan la joogto afarta gaas gaar aan naga jirto oo xadil naga rabto oo aan la dagaalnaa waajib tahay anaga maadaama muslimiin nahay gaala wada keenay qabsatay ugu soo duushay dalkeena haysto marka in aan gaalada iska dhicin oo la dagaalana qof kasta oo muslim ah waajib ay ku tahay in iska cil la dagaalamo marka meesha gaalada la dagaalamay in anaga isku noqono sax ma aha arintaas laga waan tooba mardama ay dhicin mardama ay dhicin waxaan ku boorinayaa meesha asan walaal dad walaalatiin eelatiin qalabatiin boqolaal sano ayaa didiris ahayeen isku midac jirin waxaan shan feeshaydaam hadda isku keenay markaan ka bacdi arintaas ay noo soo noqonin walaayada iyo xarakadan aan lagu dhibin waxaan intaas kadib waxaan rabnaa in gaalada xudul gaal haysato agteeda ma isku dilay qoryaha soo isatay adigu isku dilaysiin ma gaalada ku dilin hadda ka bacdi waxaan filayaa in gaalada xagga uu jirsan doono insha Allah taala waxaan baraarujinayaa gaaladaas aan iska dhicinno aan iska dhicin diyaar buu nart gaalada si diyaar buu na ha hadda ka Allahu akbar insha Allah taala gaalada san qorgeen ku joodinina anaga soo maqor aan ku haysanay gaalada ku joodinayna waana balan qabalaan labada beelo waa balan qaadeen intaas ku soo googobeynaya wa salaam calaykum barakaatuh sidoo kale munaasabadan waxa ka hadlay malaaq macalin maxamed nuur afayeenka odayaasha dhaqanka wilayada bakool akhyaareeyo waranta ma ka dhiman ulumina wacdiidi ilaahay ka anfaca anay anfaco ajarna allah siyo dad oo muhiim ah maahirin ay ku hadaleen ujeedadaana may lahaytay wal kala mahayn runti in badan baa lamada janiib la hadalaan wala un hadalaan inay ku mar haytay walaalka may la reey dabobka dhiyadina gaarood ka rafoy marka dhiba walaalagaana haysidi dadkii masaakiinta haye abaarti la gorobay hoola ka baabaan walaalada doog ay hada haleen ya dhulki la daaqay namcada ku jirtay sida loogii una dakadii airport milihiini beer wal hasaara milihiini dadka bakoolka nool walaalayo ka noolin way buu aha hoolaha nool baan badan dhabarka koowaad waa hoolaha nool dhulki marka ogey ka marnay aymada lahay hoola ka bahaayno kanur daageen loolu ku jirtii ya umudi iska gali xoolo walba may lahan qumiyay marka aymilinku weeyday meelahi xoolaha daan ku halaanay dhibaatada ya doogun jira marka runtii may lanaaha ilaahay haseen barakeey wali damba may bilin baahnya war kala ari war ilaahay ogolaado horta allah ka dhika tan kala may lisin ku faday akhyaare in ilku dhabay in ilku dhabay heshiiskan la deeri in ilku dhabay runtii walba waa gudahan walaayid islaamiga bakool yado runtii naqiibki anta ku roogo runtii oo maaragnay haddii xafladan ku roogan aha afyaankii goolkii noqobadii amba ugaasiidina matalay anaha runtii heshiiskaas ma han dhawaayeen socodiiran oo laab maaragnay iyo kaljeecel ah yahan dhawaayeen anoo matalaw dhamaan yoona saasahan dhawaayeen runtii way baa isku soconay telefoon baa isku soconay insha Allah garaba siin ka surugna akhyaaray marka runtii dardaar yar yar jeediye haqiiqa ma ogaaytana bilishowaa lamadii maalintii laada haytii guulu ku dhiyaasi el baraf istishaadiga ka horay ilaahay subxana wa taala jannatul firdaws giliya waliba ka dhalay kenya ka dhalay otee weesa dheegay wasa waxiliya ka hadalay guushan ardagan soomaaliya oo ku dhiday runtii taariikhida ee oo la haqaado doona siirooyin markii una dhamaan ka bacdi la qoro doon la hanqaado doona gaaladi saliib inta haytay oo hana weerartay yahuuda haytay kristanka haytay meelka baaba ilanku suge ee la faashay wala usan horay dadal lahay deengal diina lahay dad maaragnay in sheegada aan ciyaala lahay waalida lahay adduunyi lahay waxyaalaha usan is dilayay istishaadigu usan galayay aan sameeyo waa cadaalad umadan kitaabka Ilaahay in la kamaamulo cadaalad darra idalay diihan gudul baabiye u jeediisa ay tahay u jeedi kale in hayna warshay dardaar ay imba ficil ku suubiya ku moqoti ka waran lama qofooda soo dhalatay ahlu tawxiid ah isku deegan ah in lama lan ka kala haanto budo dilu Ilaahay subxana wa ta'ala nin lin goodeen lay man qatala mu'mina muta'ammidan fajazaahu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi ولعنه وعد الله عذابا عظيما بلنت كيل جرت ميغا كل اله سبحانه وتعالى كون كان ابوري دتن ابوري ميغا كل ان غوديو هي اخياري marka wali dhidhi maylanaa in sheegada adduunyo horta soo saad malku waayo lan muudi ana malku waayo lan dibadan malku waayo maadaama dibaatadaas jirta oo ilaahayna san goodiyo hay dadkana dad ehelay qarabay maaranay dadkina iska dhawaa ayin may elniin dhamaantan ducada ilaahay in maylin baahnya amniyiga eto oo umudun amnisha ku shaqeeyo waana hadii odayaashi wax garadka ilaah ahlu xalli wal aqdiina waylin baahnya in walidi dhiyeena reedlinka fiirina wali hada mustaqbal ageeka oo maaragnay in sheegada tilaade atal ku bilaawo runtii ka tala galan sadu hada intan ka hadlan in ku rumaynaan ilaahi subxana wa taala garabkeen ha galo ilaahi subxana wa taala wala anta allah ka maaran la ka qorqoreeri allah in rumay ugu dambeynti waxa munaasabada soo xiray Sheikh Usmaan Abu Abdirahmaan oo ah waliga wilaayada Bakool Sheikh ayaa aad ula dardaarmay labada been Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba'd at-tahiyya awalan waxaan u mahadnaqayna Allah subhanahu wa ta'ala oo naga dhigay dad muslimiina nu waafajiyay inaan isku xukuno shariicada islaamka intaas kadib waxaan u mahadcelinayna labada beelood oo walaalaha ah beesha Luway iyo beesha Jijale oo runtii baaqi wilaayada ay aqbaleen ay u hoggaansameen kadib markii shaqaaqo ee hadda laga sheekeynayo dhibaatooyinka ay dhaxmareen dil iyo kursi iyo baaba iyo burbur hanti iyo baraka aan gogoshii gogol nabad ahayd oo wilaayadu ay ku baaqday ay aqbaleen ay u soo hoggaansameen dhamaantood way ku maasiin insha Allah tabaaraka wa ta'ala waxaan aad ugu faraxsanahay wajuhdu maartay sharafta badan ee galabta maartay noo fadhiiso oo iyadoo markaa waxaan ku raadahay isma salaamayay is caafiyay oo maartay isu tanaasulay maanta maartay laba nin oo qodob isku qabta aysan jirin labadii beelood oo jijeeli iyo luway oo maanta maartay qalbigoodu isku fiican yahay dars iyo walaal ay yihiin insha Allah tabaaraka wa ta'ala taasna Ilaahay waan ugu mahadcelinayna intaas kadib insha Allah ta'ala sida aad sheegteen akhyaartu ay ku warbixisay wax kale noo dhiman maba jiraan intaas uu buurka ku koobin yahay sida maartay daacadnimada iyo cadaaladda ku dhisan oo maxan ku raada aad u wada hadasheen markii aan idan dhahanay soo heshiya wax Allah wixii hanti ahaa ee la burburiyay ama la kala boobay ama la gubay waxaas dhan maartay inaad soo qiimeeyseen waxana aad isu cafiseen wilaayadan aydan la qaaday oo mudun aan u qabsateen jazaakumullahu khayra jaza intaas waa inta aad sheegteen waxaan rabaa kaliya inaan ku daro dhulka iyo dad maartay xilfi ahaa asalkooda hore u dhashay luway xilfi la ahaa beesha jijeela oo iyagana maartay daawada ku jiray oo isku haystay labadaas qaybood ayaa wilaayadu ay idan ku kala fukuntay insha Allah tabaaraka wa ta'ala idankan waad qaadateen waad u hoggaansateen waad aqbasheen si kalsooni leh waad ku mahadsantihiin jazaakumullahu khayran labada dhinacba hadii aan dulmarno waxaan idin soo jeedinay kulay waa dukumiinti waad haysataan iyo qoraal ah labada dhinacba waad haysatiin runtii labada qof oo la dilay aad iyo aad baan ugu xunnahay Ilaahay ha u naxariistan leenahay waxa waayido Ramadaan ay tahay iyo qof muslima dhigiisba aysan banaaneen marna ayaa hadana maartay iyo asharul awaakhir lagu jiro ayaa laba nin la dilay aad iyo aad baan ugu xunnahay waxaas shaydaana ka dambeeyay akhyaartii qurac jooma ila baladweyna ila maxan ku iraaday u furo ila maxan ku iraaday goobahaas maartay kala duun ay ka imaadaan ay u soo safreen qadiyadaas jazaakumullahu khayran jazaaban leenahay qadiyadaas labada qof oo dilkooda waa saad u sheegteen maxkamadda sharci islaamku ayaa xukuntay muddintan waad qabsateen waa saddex bilood in maartay xoolahaas la dhiibi doono insha Allah tabaaraka wa ta'ala jazaakumullahu khayran dhinaca dhulka aad isku haysteen markii wax yar aan ka bidhaamiyo oo go'aanka maartay waad haysataan waad aqbasheen warqad in waad haysatay dhulka isku haystay daaq u badnaa wixii magaalooyina waa iska magaalooyina waa la degan yahay sidoodii ayaa loo dhaafay dhulkii kale oo daaq ahaa aan magaalo ahayn oo maxan ku jiraa beeri iyo wari iyo wax saas ay ku yaaleen waxa maartay loo fasaxay wilaayada ay u fasaxday kadib markii maartay wafdi loo diray oo la soo booqday oo wilaayadu ay hoggaaminayso la soo arkay lixdi goob oo maartay beeraha iyo waraha ahaay laba meelood oo kamid ah waxaa loo fasaxay beesha reer Luway waa meesha liraad yaa hole beerteeda cabirku waa idan qorin yahay lama ziyadin karo cabirku waa qorin yahay idan ka soo cabiray gudigi aan soconay oo meesha aan tagnay ayaan ku jiray aniga cabirka maartay odayaasha labada dhinac ka socday oo saddex saddex qof ayaa noo hayay oo ay noo soo cabireen anaga noo cabirnay cabirkaas lama kordhin karo beerahaasna maartay waa beernima loo aqoonsaday waxa iska la reer Luway shakhsiyaadkii maartay hadda saarnay ee badarku ugu jooga iska leh warta maartay ku taalo oo weyn ee makiinada lagu qodayna iyadana maartay waa la fasaxay warta yar ee ku agtaaleena iyadana waa la baabiyay insha Allah tabaaraka wa ta'ala wartaasi yar dhamo gool in qodo waxa kale loo fasaxay reer Luway meesha la yiraado daruurdar beerii ku yaalay cabirkooda aan isla ogeyn warqadaha ku qorna lamana ziyadin karo ashkhaasti lahayd beeraas waa loo fasaxay beerood way tacban karaan jazaakumullahu khayra jaza wartii ku taaleena waa la mamnuucay lama qodi karo intaas xukunkii dhulka nuxurkiis ayuu ahaa guud ahaan dhulka Ilaahay waa iska leewana daaq cid hadda gooni ahaan u sheegan karto malaha muslimiinta dhamaan ku wada dhaxaya way ku wada intifaacayaan insha Allah tabaaraka wa ta'ala intaas markii aan ugu gudbo dhanka maartay dadkii xilfiga ahaa labada jaanib ay isu qireen wilaayadu kadib markii ay u kuur gashay oo wareysi badan uu dhacay in badan isku noqnoqday waxa la soo qiray in dadkaasi asalkoodu way ahaan jireen laakiin burburkan ay xilfi la ahaayeen beesha jijaale. Dadkaas wilaayadu waxay ku ogtahay beesha jijaale, guryahooday dib ugu noqonayaan, xoolahooday leeyihiin jijaale waay, waxa laal wixii dhib iyo dheef imaada jijaale ay marti la qaybsanayaan. Warqada idinku qoran tahay insha Allah tabaaraka wa ta'ala, dulmina lama ogolo. Dadkaas xuquuqdooda waxaa laga rabaa reer jijaale haqi ay lahaayeen, deegaanadii ay lahaayeen, guryahooda, beerahooda, hantidooda in lagu wareejiyo. Idinka idinka tirsan yihiin, jazakumullahu khayran, wax dulmi aan lama ogolo. Wixii kale oo maartay soo ziyadan kulli insha Allah ta'ala waa isla joognaa, Ilaahay dhibka naga badbaadiyo. Jazakumullahu khayran jazaa. Intaas hadii aan ugu gudbo, waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo dhowr qodob oo dardaaran ah. Qodobka koowaad, waxaan isu dardaarmaynaa Ilaahay cabsadiisa. Taqwa Allah azza wa jal, ilahi aan ka baqno, ilahi aan ka baqno. Maxay yeelay waa wax kaliya ilahi noo dardaarmay waay, anaga iyo umadi horeba ilahi wuxuu noo dardaarmay, ilahi inaan ka baqno. Insha Allah tabaaraka wa ta'ala khayrka oo dhan waxa aasaas u ah ilahi in laga cabsado. Taas waa mid labaad, dars wanaag lagu noolaado. Waan dardaarmayna xusnul jiwaar. Nabiga sallallahu alayhi wasallam waa kii uu lahaay, ma zaala jibriilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayawrithu, oo kama qala sallallahu alayhi wasallam, jibriil malakul jibriil kama zuulin asigoo maartay ila dardaarmay oo leeyahay jiiranka ilaali dariskaaga ilaali ilaa aan u maleeyo inuu i dhaxlaayaba, hadii asaga u dhintana ani aan dhaxlaay. Marka meeshaas la gaarsiiyay, nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu kaloo lahaay, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la yaamanu jaaruhu bawaiqa. Wuxuu yiri saddex jeer u dhaartay nabiga sallallahu alayhi wasallam, wallahi baan ku dhaartay iimaan malahan, wallahi baan ku dhaartay iimaan malahan, ana iimaankiis kaamil maahan. Ka waa ninka asaga waa qofka aan dariskiisa ka badbaadaynin shartiisa. Marka walaalayaal, dariskaas in la ilaaliyo sida walaalaha haday u sheegeen, idinkuba aad sheegteen, annaga cadow aan leenahay, cadowgeena Ilaahay hana tuso, cadowgeena ma ahan jijeelo, cadowgeena ma ahan luway, muslimiinta cadow umanihin, annaga dhexdeena cadaawun ma taalo. Yaa cadowno ah gaal oo soo duulay oo Itoobiya barko ay ka tahay. Marka ninkii waxaayo gaalada la dagaalamo, muslimiinta dhigoodan waa arte macsuum waay, hal ilaaliyo. Qodobka saddexaad aan soo gabagabeynayo waxa waay, duruus fara badan aad qaadateen saad sheegteen, laakiin waxaad iloowdeen aflaamtii saa ma yahkumuun oo halkaan aad ku fiirsanayseen, oo maarte nin Soomaali ah oo islaanimo sheeganayo oo qoladan ridid ee gaalada ku jira uu dhahayo, maxaan ku jiraa sharci islaam la isku xumaa kuma xumaa taris maana ya. Wixii aad aragteen waad aragteen, gaalnimada maarta nimankaas ay wadaan waad aragteen. Jazakumullahu khayra jazaa. Inaad ducaad aad noqotaan, wixii aad barateen aad fahamteen, inaad dib ulu noqotaan. Dadka is dhameynay ma ooga barnaamijkan aad aragteen badankooda soma ya. Diinteena lagu soo duulay, kitaabkii lagu soo duulay, annagana waxaan leenahay waxa loo yiraahdaa qaydar cadi iyo maxaan ku jiraa ii sheega meelaan leenahay ya, qaydar tur iyo maxan ku raada iyo ambaruur iyo maxan ku raada ii sheeg. Waxaan ka dabar wareegineynaa meeshi maxayd qarsoon iyo maxan ku raada meelahaas aan ka dabar wareegina ya, amad koore iyo meelahaas amarta laga dabar wareegina. Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka baqno. Taas waa mid. Qodobka kale waxa waa deegaanka in la ilaaliyo, deegaanka xaalufinta in laga ilaaliyo. Lama ogolo geed lama goyn karo, dhuxul ma jirto, geedaha laga ganacsanayo oo tiirka leeyahay oo guryaha lagu dhisaayo oo lasoo guraayo ma jirto. Jazakumullahu khayran. Marka xoolaan ku noolnahay anaga Soomaali, haddaan nahay xoolo geel aan leenahay, aan caan ku nahay, gaar ahaan gobolka Bakool, badna malahan, webina malahan, beerna malahan sama oo hadda la sheego. Dhaqaalaha gobolku ku tiirsan yahay nolosha bulshada maxay tahay? Xoolo. Saas darteed marka dhirta in la badbaadiyo maslaxadeena ku jirto. Jazakumullahu khayra jazaa. Qodobka aan soo gabagabeynayo waxa waaye, wax allaal wixii ilaahayna naga koriyay khilaaf ee soo ziyaado ama soo kordho, wilaayada in lala soo xiriiro. Xiriir waad haysatiin. Maxaan ku yiraahdaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala, gacan ka hadal wax la yiraahdo lama ogolo. Daawadan waa idin gaartay. In dadkii aad gaarsiisaan oo nabad maarta la faro oo umada la wacyi geliyo ayaan soo jeedinayna insha Allah tabaaraka wa ta'ala. Jazakumullahu khayran. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Gud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadaani ilaahi bu'ayda al-amaa lidiini. عظيم هو السامي بدين عظيم.